Wiesz, co to jest? Przyniósł mi je w nocy. I powiedział: to są Daisho. Jeden na wojnę, drugi do obrony honoru. Jeden do zabijania, drugi do ścinania głów. Jeden do morderstwa, drugi do samobójstwa. Katana i wakizashi. Wojownik nigdy się z nimi nie rozstaje, nawet gdy śpi. To był jego honor. Ojciec powiedział, że Daisho są moje, bo od tamtej chwili mam strzec rodziny.